inquiet cada dematí escoltant una tabarra monumental de sa que sembla que no vulgui formar-ne part. S'ha distret observant un company badallar i es badall s'estàs fins a i tant que ara creu que és incapaç de poder continuar. Aquesta aula plena de lliçonetes morals que feren autoestimes sense consol. Un punt molt